3. นันทวรรคหมวดว่าด้วยพระนันทเถระ1. กรรมวิปากชะสูตรว่าด้วยการอดกลั้นทุกขเวทนาที่เกิดจากผลกรรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงอดกลั้นทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนที่เกิดจากผลแห่งกรรมเก่ามีสติมีสัมปชัญญะไม่ร้อนรุ่มใจอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้นผู้กำลังนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงอดกลั้นทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนที่เกิดจากผลกรรมเก่ามีสติมีสัมปชัญญะไม่ร้อนรุ่มใจอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุผู้ละกรรมทั้งหมดได้กำจัดกรรมที่เป็นดุจธุลีที่ตนเคยทำไว้ได้ไม่มีความยึดถือว่าของเราดำรงมั่นคงที่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกให้คนช่วยเยียวยากรรมวิปากชะสูตรที่หนึ่งจบสองนันทสูตรว่าด้วยพระนันทเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคพระโอรสของพระมาตุชาได้บอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้กระผมจะบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคพระโอรสของพระมาตุชาได้บอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้กระผมจะบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกนันทะมาหาเราว่าท่านนันทะพระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระนันทะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระนันทะว่าท่านนันทะพระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระนันทะรับคำของภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามท่านพระนันทะดังนี้ว่านันทะทราบว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้กระผมจะบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์จริงหรือท่านพระนันทะทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่านันทะก็เพราะเหตุอะไรเธอจึงไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ท่านพระนันทะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขณะที่ข้าพระองค์กำลังออกจากพระตำหนักนางชนบทกัลยาณีสากิยานีมีเกศาที่กล้าวไว้เพียงครึ่งเดียวเหลียวมากล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมขอพระองค์รีบเสด็จกลับมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้น เมื่อนึกถึงคำของพระนางทีไรก็ไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะทรงพรหมจรรย์ไว้ได้จึงจักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจับแขนท่านพระนันทะเสด็จหายไปจากพระเชตวันไปปรากฏในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นขณะนั้นนางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบประมาณ500นางกำลังมาสู่ที่เฝ้ารับใช้เท้าสักกะจอมเทพทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเรียกท่านพระนันทะมาตรัสถามว่านันทะเธอเห็นนางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบ500นางเหล่านี้หรือไม่ท่านพระนันทะทูลตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่านันทะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือระหว่างนางชนบทกัลยาณีสากิยานีกับนางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบ500นางเหล่านี้ใครสวยกว่ากันน่าดูกว่ากันหรือน่าชมกว่ากันท่านพระนันทะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางชนบทกัลยาณีสากิยานีเมื่อเปรียบเทียบกับนางอับสร500นางเหล่านี้ก็เหมือนนางลิงรุ่นถูกไฟไหม้อวัยวะหูวิ่นจมูกแหว่งคือสวยไม่ถึงหนึ่งเสี้ยวสวยไม่ถึงส่วนหนึ่งของเสี้ยวเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยโดยที่แท้นางอับสร500นางเหล่านี้แลสวยกว่าน่าดูกว่าและน่าชมกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงยินดีเธอจงยินดีเถิดนันทะเราขอรับรองเธอเพื่อได้นางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบ500นางแน่ๆท่านพระนันทะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคจะทรงรับรองข้าพระองค์เพื่อได้นางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบ500นางแน่แท้ข้าพระองค์จักยินดีประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าค่ะทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจับแขนท่านพระนันทะแล้วเสด็จหายไปจากหมู่เทวดาชั้นดาวดึงไปปรากฏณพระเชตวันเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังข่าวว่าทราบว่าท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคพระโอรสของพระมาตุชาประพฤติพรหมจรรย์เพราะนางอับสรเป็นเหตุทราบว่าพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับรองพระนันทะเพื่อให้ได้นางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบ500นางตั้งแต่นั้นมาภิกษุทั้งหลายที่เป็นสหายของท่านพระนันทะก็ร้องเรียกท่านพระนันทะด้วยวาจาว่าลูกจ้างบ้างด้วยวาทะว่าผู้ถูกไถมาบ้างว่าทราบว่าท่านพระนันทะเป็นลูกจ้างทราบว่าท่านพระนันทะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงไถมาประพฤติพรหมจรรย์เพราะนางอับสรเป็นเหตุทราบว่าพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับรองพระนันทะเพื่อให้ได้นางอับสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบ500นางท่านพระนันทะอึดอัดระอารังเกียจวาทะว่าลูกจ้างและวาทะว่าผู้ถูกไถมาของภิกษุผู้เป็นสหายเหล่านั้นจึงจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคพระโอรสของพระมาตุฉาทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเกิดพระญาณรู้ว่านันทะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันครั้นคืนนั้นผ่านไปท่านพระนันทะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงรับรองข้าพระองค์เพื่อได้นางอัปสรผู้มีสีเท้าเหมือนสีเท้านกพิราบ500นางข้าพระองค์ขอปลดเปลื้องพระผู้มีพระภาคจากการรับรองนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่านันทะแม้เราเองก็กำหนดรู้ใจเธอด้วยใจว่านันทะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้เทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่เราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคพระโอรสของพระมาตุฉาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนันทะเราพ้นจากการรับรองนี้ตั้งแต่จิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนั้นแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุใดข้ามเปลือกตมคือกามได้ย่ำยีน้ำคือกามได้ภิกษุนั้นบรรลุความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวเพราะสุขและทุกข์นันทสูตรที่สองจบยโสชสูตรว่าด้วยพระยโสชเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถเบญจกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุประมาณ500รูปมีพระยโสชเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแลกำลังทักทายกับภิกษุเจ้าถิ่นปูล่าเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู่จึงได้ส่งเสียงอื้ออึงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเรียกพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ภิกษุพวกไหนส่งเสียงอื้ออึงเหมือนพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500รูปเหล่านั้นมีพระยโสชะเป็นหัวหน้าเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแลกำลังทักทายกับภิกษุเจ้าถิ่นปูล่าเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู่จึงได้ส่งเสียงอื้ออึงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาหาเราว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระอานนท์แล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรเธอทั้งหลายจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนพวกชาวประมงแย่งปลากันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ท่านพระยโสชะจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500รูปเหล่านี้เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นทักทายกับภิกษุเจ้าถิ่นปูราเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู่จึงได้ส่งเสียงอื้ออึงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเสียเถิดเราขับไล่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทแล้วทำประทักษิณเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรเที่ยวจาริกไปทางแคว้นวัชีเที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนถึงแคว้นวัชีแล้วไปที่แม่น้ำวัคคุมุทาสร้างกุฏิมุงด้วยใบไม้เข้าอยู่จำพรรษาใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาครั้งนั้นท่านพระยโสชะผู้เข้าจำพรรษาอยู่ด้วยได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหวังประโยชน์แสวงหาประโยชน์ทรงอนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงขับไล่พวกเราเอาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอพวกเราจงอยู่อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่พวกเราเถิดภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระยโสชะแล้วก็ปลีกตัวไปไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ภายในพรรษานั้นนั่นแลทุกรูปก็ได้ทำให้แจ้งวิชาสามประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีตามพระอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จจาริกไปทางกรุงเวสาลีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีประทับอยู่ณกูฏคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นขณะประทับอยู่ที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนสิการกำหนดจิตของภิกษุที่อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาด้วยพระทัยแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ที่ที่ภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาอยู่จำพรรษานี้เป็นเหมือนเกิดแสงสว่างเป็นเหมือนเกิดรัศมีปรากฏแก่เราเธอคงไม่รังเกียจที่จะไปเพื่อความสนใจของเราอานนท์เธอพึงส่งภิกษุผู้เป็นทูตไปสำนักภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาพร้อมกับสั่งว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระศาสดามีพระประสงค์จะพบท่านทั้งหลายท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านว่าผู้มีอายุท่านจงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาถึงที่อยู่แล้วพูดอย่างนี้ว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระศาสดามีพระประสงค์จะพบท่านทั้งหลายภิกษุรูปนั้นรับคำท่านพระอานนท์แล้วก็หายไปจากกูฏคารศาลาในป่ามหาวันไปปรากฏเบื้องหน้าภิกษุเหล่านั้นณใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายพระศาสดามีพระประสงค์จะพบท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของภิกษุนั้นแล้วเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรพร้อมกับหายไปจากฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาไปปรากฏเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคณกูฏคารศาลาในป่ามหาวันเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเข้าอาเนญชสมาธิครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้วยวิหารธรรมไหนหนอครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นก็ได้รู้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้วยอเนญชวิหารธรรมทุกรูปจึงพากันนั่งเข้าอเนญชสมาธิครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ก็ลุกจากที่นั่งห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่

ภิกษุที่เจริญกายคตาสติแน่วแน่สำรวมในผัสสายตนะทั้งหกมีจิตตั้งมั่นเสมอก็จะพึงรู้การดับกิเลสของตนได้มหาโมคคัลลานะสูตรที่5จบ6ปิลินทวัชชสูตรว่าด้วยพระปิลินทวัชชเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขครุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชะร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปิลินทวัชชะร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกพระปิลินทวัชชะมาหาเราว่าท่านปิลินทวัชชะพระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระปิลินทวัชชะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระปิลินทวัชชะว่าท่านปิลินทวัชชะพระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระปิลินทวัชชะรับคำของภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามท่านดังนี้ว่าปิลินทวัชชะทราบว่าเธอร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยจริงหรือท่านพระปิลินทวัชชะทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงระลึกถึงอดีตชาติของท่านพระปิลินทวัชชะแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือโทษวัชชะเลยวัชชะหาได้มุ่งร้ายร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยไม่วัชชะเกิดในตระกูลพราหมณ์ติดต่อกันไม่มีช่วงขั้นถึง500ชาติการใช้วาทะว่าคนถอยนั้นเธอก็ประพฤติมานานแล้วเพราะฉะนั้นวัชชะนี้จึงร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าคนถอยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่มีมายาไม่มีมานะสิ้นโลภะแล้วไม่มีการยึดถือว่าของเราไม่มีความหวังและความโกรธได้มีจิตสงบเย็นยิ่งนักผู้นั้นชื่อว่าพราหมณ์สมณะภิกษุปิลินทวัชชสูตรที่6จบ7สักกุทานสูตรว่าด้วยการเปล่งอุทานของท้าวสักกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะนั่งเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบัลลังก์เดียวอยู่เป็นเวลา7วันณถ้ำปิดผลิคูหาครั้นล่วงไป7วันท่านพระมหากัสสปะก็ออกจากสมาธินั้นเมื่อท่านพระมหากัสสปะออกจากสมาธินั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์สมัยนั้นเทวดาประมาณ500องค์ขวนขวายเพื่อให้ท่านพระมหากัสสปะได้รับบิณฑบาตครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะจึงห้ามเทวดาประมาณ500องค์เหล่านั้นในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ขณะนั้นท้าวสักกะจอมเทพมีพระประสงค์จะถวายบิณฑบาตแก่ท่านพระมหากัสสปะจึงทรงแปลงพระวรกายเป็นนายช่างหูกทอผ้าอยู่ นางสุชาดาอสุรกัญญากำลังกรอได้หลอดฝ่ายท่านพระมหากัสสปะเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกถึงนิเวศของท้าวสักกะจอมเทพท้าวเธอได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัสสปะกำลังเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จออกจากเรือนทรงต้อนรับทรงรับบาตรจากมือเสด็จเข้าเรือนทรงคดข้าวสุกจากหม้อใส่เต็มบาตรถวายท่านพระมหากัสสปะบิณฑบาตนั้นได้มีแกงและกับข้าวหลายอย่างท่านพระมหากัสสปะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอจึงมีฤทธานุภาพถึงปานนี้ลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าคงเป็นเท้าสักกะจอมเทพแน่จึงได้กล่าวกับเท้าเธอดังนี้ว่าท้าวโกสีทำไมพระองค์จึงทรงทำอย่างนี้ต่อไปอย่าได้ทำเช่นนี้อีกท้าวสักกะจอมเทพตรัสตอบว่าขอรับท่านกัสสปะพวกเราทั้งหลายก็ต้องการบุญจึงควรทำบุญเหมือนกันต่อจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงอภิวาทท่านพระมหากัสสปะทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศทรงเปล่งอุทานกลางอากาศ3ครั้งว่าโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับอุทานที่เท้าสักกะจอมเทพเสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศทรงเปล่งกลางอากาศ3ครั้งว่าโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วโอเราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในท่านพระมหากัสสปะแล้วด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเทวดาทั้งหลายย่อมเคารพรักภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงคนอื่นผู้คงที่ผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อสกุทานสูตรที่7จบ8บิณฑปาติกะสูตรว่าด้วยการสนทนาเรื่องบิณฑบาตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในกะเรริมณฑปได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเมื่อกำลังบิณฑบาตย่อมได้เห็นรูปที่น่าพอใจทางตาตามการอันควรย่อมได้ฟังเสียงที่น่าพอใจทางหูตามการอันควรย่อมได้ดมกลิ่นที่น่าพอใจทางจมูกตามการอันควรย่อมได้ลิ้มรสที่น่าพอใจทางลิ้นตามการอันควรย่อมได้ถูกต้องผัสสะที่น่าพอใจทางกายตามการอันควรท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้บิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมขณะเที่ยวไปบิณฑบาตท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอพวกเราจงเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเถิดแม้พวกเราก็จักได้เห็นรูปที่น่าพอใจทางตาตามการอันควรจักได้ฟังเสียงที่น่าพอใจทางหูตามการอันควรจักได้ดมกลิ่นน่าพอใจทางจมูกตามการอันควรจักได้ลิ้มรสที่น่าพอใจทางลิ้นตามการอันควรจักได้ถูกต้องผัสสะที่น่าพอใจทางกายตามการอันควรพวกเราจักเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมขณะเที่ยวไปบิณฑบาตอันตรากถาของภิกษุเหล่านั้นได้ค้างไว้เพียงเท่านี้ครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังกะเรริมณฑปประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้พระผู้มีพระภาคครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า